Jednym z inicjatorów stworzenia takiej ustawy jest Stowarzyszenie Wolnego Słowa, którego prezes Wojciech Borowik wyjaśnia, że opozycjoniści są rozczarowani opieszałością parlamentarzystów. Powstał projekt senacki, który w jakiejś części te problemy rozwiązuje. Niestety utknął w Sejmie, nie ma ciągle stanowiska rządu w tej sprawie. Były opozycjonista, wydawca podziemnej prasy i książek Mirosław Chojecki podkreśla, że bycie opozycjonistą w PRL-u wiązało się z poważnymi wyrzeczeniami. Dlatego jego zdaniem teraz państwo ma wręcz obowiązek wspierać tych, którzy poświęcili się w imię walki o wolność. Ktoś, kto przez 5-8 lat w podziemiu drukował, nie był na etacie. Dziś ten czas można mu wliczyć do okresu emerytalnego, no ale po tych najniższych możliwych stawkach. Czyli płaci za to, że w podziemiu coś dłubał. Tylko podczas stanu wojennego życie straciło około 100 osób, a internowanych było około 10 tysięcy działaczy podziemia antykomunistycznego. Konsekwencje wyrzucenia z pracy czy studiów, osadzenia w więzieniu czy ukrywania się opozycjoniści płacą do dziś. Witold Banach, Polskie Radio. Jak co roku można pomóc prześladowanym i uwięzionym, wystarczy napisać list. Maraton pisania listów organizuje Amnesty International, a na pomoc czeka 11 osób skazanych na więzienie za swoje przekonania. Jest wśród nich Amerykanka, która ujawniła dokumenty wskazujące na przypadki pogwałcenia praw człowieka przez żołnierzy amerykańskich. Jest ukraiński reżyser aresztowany przez rosyjskie służby, chińska aktywistka uwięziona za pokojowe protesty i kobiety z RPA walczące o dostęp do opieki lekarskiej. Nie możemy być obojętni, przekonuje Magdalena Młynarczyk z Koszalińskiego oddziału Amnesty International. Mamy poczucie solidarności i łączności z osobami, które zostały w niesprawiedliwych często procesach uwięzione lub bez procesów. Czekamy na wszystkich, którym bliski są prawa człowieka, którzy znają na przykład te historie bohaterów naszego maratonu. A jeśli nie znają, to będą mieli okazję zapoznać się z tymi historiami. Pisanie listów przynosi efekty. Człowiek ma poczucie jednak, że ludzie na świecie wiedzą o nim i chcą mu pomóc. Ponadto jest to również jakaś presja wywierana na dany rząd, czy nawet władze konkretnego więzienia. Akcja Amnesty International Napisz listy, zmień życie potrwa do wtorku. Wczoraj minął ostateczny termin zakończenia ONZ-owskiego szczytu w sprawie klimatu, ale do finału negocjacji jeszcze daleko. Delegaci nie zdążyli osiągnąć w Peru porozumienia. Obecna runda rozmów trwała 2 tygodnie, całe negocjacje 2 dekady. Kością niezgody są ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. To te gazy, zdaniem naukowców ONZ, z całą pewnością wywołują groźne zmiany klimatu. Biedne kraje nie bardzo chcą redukcji emisji, bo są one kosztowne, ale bogate państwa mówią, że każdy powinien wziąć trochę odpowiedzialności. Spór więc toczy się też o pieniądze. Rolę w negocjacjach odgrywają nie tylko rządowi delegaci. Ochotnicy charytatywnej organizacji Oxfam poprzebierali się w Limie za światowych liderów i protestowali. To symbol. Symboliczna akcja. Pokazujemy tych liderów, bo to oni powinni podjąć pilne decyzje, mówi Alejandra Alayaza z Oxfam. Na konferencji COP20 reprezentowanych jest 190 państw. Celem szczytu jest ustalenie treści porozumienia, które będzie omawiane podczas następnego takiego szczytu za rok w Paryżu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sobota w całym kraju pochmurna, ale ciepła. Deszcz w centrum i na północy kraju. Mogą one dochodzić do 70-80 km na godzinę. Na pozostałym obszarze już powinny być zdecydowanie słabsze. Wiatr początkowo jeszcze dość silny. Jego prędkość będzie się zmniejszała do umiarkowanego i w niedzielę już nie będziemy w ogóle odczuwać, że wieje. To Anna Nemec z MGW o słabnącym powoli wietrze związanym z orkanem Aleksandra. Dziś na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro, pełne prezentów.

leciało bardziej szparko. Kiedy ja byłam młodsza i gdy nosiłam warkocz. Może to prawda, lecz jest jeszcze inna rzecz. Zielony wiatr z nieba zbiegł, zielonym zaśpiewał listkom. Starość to nie jest wiek, to zimna myśl, że wiesz wszystko. Otoczył blask chmurki brzeg i za nią wyruszył w pościg. Starość to nie jest wiek, to długie dni bez radości, a ja swe szanse oceniam. Błyszczy w pasjansie król Karo i myśli stan, punkt widzenia. U mnie nie zmienia się w starość, bo ja wśród barwnych różności w życiu jak w sklepie za szybą umiem nie wybrać starości, a przecież starość to wybór. Irena Santor jest naszym gościem. Dzień dobry, pani Ireno. Dzień dobry, witam państwa, witam serdecznie. Lubi pani czasami przyjść na Myśliwiecką? Uwielbiam. To jest w jakimś sensie mój matecznik. Ja tu nagrałam większość swoich piosenek w radiu, a ponieważ radio produkowało czasami i dla polskich nagrań, czyli jak myśmy mówili, dla płyt i dla wszystkich innych audycji, to ja tutaj naprawdę... przeżyłam ładny kawał życia. Powiem państwu, że pani Irena przyszła pół godziny wcześniej i powiedziała, ale to ja nic nie szkodzi, ja sobie pójdę popatrzeć, jak wygląda studio. Dokładnie powiedziałam, powąchać. Tak. I jeszcze znalazłam szczątki tej atmosfery, bo to już jest inne studio, bardzo nowoczesne, bardzo dobre. Myśmy pracowali w warunkach prymitywnych, ogólnie rzecz ujmując. Ale tu się nagrywało... szybko. Czyli, że wszystko musiało być w wielkim napięciu nerwowym. No, nie będę o tym mówiła. Mhm. W każdym razie to były bardzo, bardzo piękne czasy. Tak. Chciałem powiedzieć, że... Znaczy, musimy opowiedzieć o tej piosence, bo to piękny utwór. Starość to nie jest wiek. Jest pani w tym wieku, że właściwie nikt pani nie odmawia. Wojciech Młynarski napisał słowa niezwykłe, a Seweryn Krajski kompozycję taką, że prawie tam gdzieś walca Ombara słyszałem momentami. Ja doszłam do wniosku, że ja na tę piosenkę czekałam całe życie. A teraz mam prawo ją śpiewać, ponieważ już jestem w takim wieku, kiedy mam zaglądam do przeszłości i natchnęłam, mogę tak powiedzieć, Wojtka Młynarskiego, żeby to była piosenka o mojej starości. Nie o starości w ogóle, ale o mojej. Nie chciał. Nie chciał. No właśnie, dlaczego? Oburzył się na początku. Dlaczego ja? On mówi, dlaczego ja? Dlatego, że ty mnie znasz najdłużej. Bo my się znamy rzeczywiście od jego dzieciństwa prawie, od jego niemowlęctwa. A Seweryn Krajewski napisał taką balladę, że no daj Boże, amen. Przepiękności muzyka. I to jest to, co ja chciałam naprawdę zostawić po sobie. Taką pamiątkę. Taką pamiątkę, bo starość dzisiaj u nas nie jest doceniana. Nie będę dalej mówiła, że jest nieszanowana, ale to już jest inna sprawa. To musimy wychować młodzież, żeby zrozumiała, że nie trzeba koniecznie za nas nic robić, ale że trzeba nas szanować, bo my mamy ogląd, my wiemy, co było w przeszłości, my im możemy dużo powiedzieć, ale nie chcą na razie słuchać. Może to się zmieni, może pod wpływem tej piosenki. Ja w każdym razie uważam, że to jest mój życiorys, ta piosenka. I dziękuję Wojtkowi, że się dał namówić, Sewrynowi Krajewskiemu, że chciał to napisać, aranżerom, że chcieli to tak pięknie zaaranżować, bo rzeczywiście przepięknie. I radiu, że mogłam to nagrać. Dziękuję. No właśnie, kiedy rozmawialiśmy o poprzedniej płycie nagranej dla Polskiego Radia, wspominaliśmy Marysię Szabłowską, bo to ona była głównie sprawczynią tego. Ja pamiętam, jak z Płućką rozmawiałem przez telefon i ona powiedziała: słuchaj, udało mi się Irenę namówić, żeby nagrała jeszcze nowe piosenki. I to miała być już ostatnia płyta, a teraz proszę bardzo, dwie następne w tym roku. Ja rzeczywiście myślałam, że ja już niczego więcej nie nagram, ale Marynia Szabłowska, w związku z tym, że udało, jak ona mówi, ładnie bardzo namówić mnie na nagranie tej płyty, to ona jest ojcem chrzestnym i tamtej płyty, i tej płyty. Ona rzeczywiście temu patronuje, jest taką osobą grzeczną bardzo, dobrze wychowaną, ale w pewnym momencie nieustępliwą. Jak sobie coś założy, to to ma być zrobione. Tak ma być. Ona, przepraszam, nic nie szkodzi, wymyśliła, że na tej płycie ostatniej mają się znaleźć dwie piosenki Derfla z tekstami Iredyńskiego, bo ona uważa je za bardzo ważne i mówi: ja cię proszę, ty nagraj je jeszcze raz, ale te piosenki muszą być. Więc Marynia ma dobre ucho, dobry smak artystyczny i w związku z tym pod jej skrzydłami, bardzo, bardzo, bardzo pod jej skrzydłami, ona delikatnie, ale jednak miała wpływ na to. Może to nie, a może to tak, a może tę piosenkę dobrze, a może, no zastanów się. Więc ja jej bardzo, ale to bardzo dużo zawdzięczam. No w końcu ojciec chrzestny. No prawda? Właśnie, tak, tak. Pozdrawiamy Płućkę bardzo serdecznie. Rozmawialiśmy tu przed chwilą o tym, że to może ta ostatnia płyta będzie, bo już pani wszystko zaśpiewała, ale powiedziałem również, że Tony Bennett ma 10 lat więcej, więc Płućka, trzymaj rękę na pulsie i myślę, że za rok czy dwa... 10 lat, to znaczy 90. Tak. I nagrywa. Nagrywa, śpiewa. Ale czy z sensem? Proszę mi powiedzieć, czy z sensem? Tak. W większości tak. Powiedzmy, w większości tak. Aha, no to... No nie, nie, nie. Płućka, nie przywiązuj się do tego. Irena Santor jest naszym gościem. To następna piosenka z płyty. Piosenek zaśpiewałam masę, co miały urok, wdzięk i smak, ale gdy myślę o tym czasem, jednego mi cokolwiek brak. Bo choć z uporem docierałam do zakamarków waszych serc, pewnych piosenek nie śpiewałam i nie wiem czemu. Pytam więc, dlaczego nikt nie napisał mi romansu zwiewnego jak jaśminu pąk? Dlaczego nikt nie skrócił mi dystansu do czyichś ust, do czyichś rąk? Dlaczego nikt nocą pióra nie kołysał nad plikiem kart, nutowych kart? Dlaczego nikt mi romansu nie napisał, chociaż to brzmi jak marny żart? A więc posłuchaj mnie, dziewczyno, co przyszłość wróżysz raz po raz. Wciąż dni, tygodnie, lata płyną, nowe okazje stwarza czas. Więc proszę spójrz dokoła bystro, może się zbliża szansa twa i swą okazję wykorzystaj, byś nie pytała tak jak ja. Dlaczego nikt nie napisał mi romansu zwiewnego jak jaśminu pąk? Dlaczego nikt nie skrócił mi dystansu do czyichś ust, do czyichś rąk. Woźnico mój, a ty szykuj się do dzieła i batem tnij wesoło tak. Dziewczyno, hej, jeszcze zima nie minęła, przed tobą szlak, srebrzysty szlak. I romans ktoś ci pisze, i gnasz przez białą ciszę, i pasjans twój ci wyszedł i trwa. I tylko to się liczy, i nie znasz chwil goryczy, nikt lepiej ci nie życzy niż ja. Twa miłość cud przy cudzie, zazdroszczą ci jej ludzie, zazdroszczą czy to grudzień czy maj. Więc gdy zajadą sanie, dziewczyno, zrób to za mnie, z kimś miłym siadaj na nie i gnaj. Twa miłość cud przy cudzie, zazdroszczą ci jej ludzie, zazdroszczą czy to grudzień czy maj. Więc gdy zajadą sanie, dziewczyno, zrób to za mnie, z kimś miłym siadaj na nie i gnaj, gnaj. Włodzimierz Korcz, brawurowy, i Wojciech Młynarski, jak zwykle, dlaczego nikt nie napisał mi romansu? Bo rzeczywiście do tej pory nikt takiego romansu prawdziwego nie napisał. Pani Reno, 9 dzień grudnia. Miała pani bardzo pracowity dzień. Bardzo, bardzo. I, ale szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy. Jak się okazuje, mam komu i za co dziękować. Tyle i instytucji nawet. I ludzi postronnych. I przyjaciół pamiętało o tych urodzinach, że pomyślałam sobie, że warto dożyć takiego wieku, żeby przeżyć taką emocję, taką, powiedziałabym, akceptację dlatego, że udało się żyć. Że udało się żyć. Ja kocham życie, ja zrobię wiele, żeby długo żyć. Oczywiście, żeby żyć świadomie, to zaznaczam. Ale że tyle osób chciało to jakoś zaznaczyć, i życzyć mi, no z całego serca, wszystkim dziękuję. Nie wiem, czy się będę mogła odwdzięczyć. Pewnie nie, ale taką wdzięczność zabiorę z sobą daleko. No ale proszę się oszczędzać. Ja słyszałem, Jacek Cygan mi opowiadał, że na koncercie, który odbył się z okazji urodzin, miała pani życzenia, żeby się nie przepracowywać i nagrywać co najmniej, znaczy najwyżej dwie płyty rocznie. No, to złośliwi tak mówią, złośliwi tak mówią, złośliwi. No nie będę już nagrywała płyt. Ja tu na tej płycie jest 18 piosenek. Ja myślę, że państwo będą mogli sobie z tej płyty wybrać coś dla siebie. I jeżeli tak się stanie, że zechcą państwo coś przyjąć, zapamiętać, polubić, no to cel został spełniony i to dość. Mówiliśmy o tych dwóch utworach Ireneusza Iredyńskiego z muzyką, tak, Jerzego Derfla, to posłuchajmy teraz jednej z tych piosenek. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułam, gdy tak długo cię nie było. Jadłam, piłam i śpiewałam, pracowałam, uśmiechałam, trochę spotkań także miałam, chłopców czasem całowałam, niby wszystko tak zwyczajnie, niby wszystko tak normalnie. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułam, gdy tak długo cię nie było. Niby wszystko tak zwyczajnie, niby wszystko tak normalnie, chociaż czasem w dołku ssanie i w poduszkę popłakanie, chociaż czasem sny na jawie, choć niekiedy obłęd prawie. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułam, gdy tak długo cię nie było. Gdy leżałam na tapczanie, nadchodziło obłąkanie. W ścianie było czarne oko, sufit wznosił się wysoko. I wołałam wtedy ciebie, w przerażeniu, strachu, gniewie. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułam, gdy tak długo cię nie było. Przychodziłeś na wołanie i znikało oko w ścianie. Chociaż byłeś przypomnieniem, chociaż byłeś tylko mgnieniem, odpędzałeś obłąkanie, co nazywa się czekanie. Siedzisz obok, pytasz grzecznie, pytasz miło, jak się czułam, gdy tak długo cię nie było. Irena Santor jest naszym gościem. Pani Ireno, chciałem zapytać, jak to się odbywa, jak pani zaczyna pracować nad nową płytą. To trzeba wykonać pewnie telefony do Młynarskiego, do Korcza, do Krajewskiego i co oni mówią? Tak, do wszystkich trzeba zadzwonić i prosić, czy zechcieliby. Więc w wielu wypadkach właśnie Pućka mnie wyręczała z tego, bo ja na przykład dawniej nie znałam jeszcze Seweryna Krajewskiego i ona mi utorowała taką drogę, a Seweryn Krajewski i powiedział dobrze i przysłał piosenki, bardzo ładne. I ja potem po nagraniu już do niego dzwoniłam, wie panie Sewerynie, tak dziękuję, takie to miłe z pana. I tak, a tam cisza. I tak, tak mówię, a tam tak. Myślę sobie, Boże, jedyny, skończyłam tę rozmowę, dzwoni do Pućki, mówię, Pućka, on mnie nie lubi. Dlaczego? Nie, powtarza mi rozmowę, jest. Ona mi słuchaj, tyle powiedział, to dużo, bo on jest niemowa. No tak. Więc rzeczywiście i teraz tę piosenkę na ostatnią płytę dostał tekst Młynarskiego, był akurat w Ameryce, napisał muzykę, przysłał i nie powiedział nawet słowa. Ale mu dziękuję, panie Sewerynie, dziękuję pięknie. Zmierzyła się pani także na tej płycie z, powiedzmy to szeroko, z Krakowem. A tak, bo miałam taką ambicję. Ja do tej pory nie pracowałam z Krakowem. Oni jakoś są osobną, oni mają taką swoją osobną nutkę, osobny świat i wszystko robią tak trochę osobno. A ja chciałam się trochę zagnieździć tam, w te planty wejść, na ten rynek, ale mi się nie udawało. Desperacko zadzwoniłam do Zaryckiego i poprosiłam, czy zechciałby. On mówi, ależ proszę. I przysłał mi piosenkę, od której się właściwie zaczął cały repertuar dopiero. To była pierwsza piosenka z tekstem Rusinka od razu. Mhm. Michała Rusinka, przepraszam pana. I piosenka jest cudna, przewrotna. Turnus pod Platonem. No, jak panowie będą się chcieli wybierać gdzieś kiedyś tam właśnie na jakieś leczenie, nie wiem jak to się nazywa, turnusy, to proszę to najpierw przesłuchać tę płytę, bo tam jest parę zagrożeń dla panów. No, ale potem już zadzwoniłam także i do pana Rusinka i poprosiłam go o inną piosenkę, bo on ma, jest... To jest taki finezyjny żart, bardzo podobny trochę do Wojtka Młynarskiego, jak się Wojtkowi chce. No bo Wojtek kiedyś napisał dla mnie na przykład List do pana Balzaka, to cudna, właśnie tak. O to chodzi piosenka, trochę przewrotna, taka trochę dla blondynki, ale do interpretacji. I dlatego poprosiłam pana Michała Rusinka też, no wie proszę pana, może no tak trochę dla blondynki, ale nie zupełnie głupawej. I on przysłał moim zdaniem cudny tekst. Cudny. A Włodzimierz Korcz, no jak to Korcz? Wziął, powiedział, ależ to ładne, napisał w 2 dni muzykę i jest. Piosenka nosi tytuł O przepraszaniu. Liczność, przepraszam. Za kilka moich fochów i skłonność mą do szlochów, przepraszam. Za sprawki warte grzechu i za kaskady śmiechu, przepraszam. za moją fanfatalność i za niepunktualność przepraszam. Za pewien smutny piątek, za litość dla żyjątek przepraszam. Słabość do przesądów, Delonów i Belmondów przepraszam. Za wieczną niedojrzałość, za zbytnią poufałość przepraszam. Za życie zbyt zachłannie i za czytanie w wannie przepraszam. Za przypalenie ciasta, zgubienie planu miasta przepraszam. Za to, że płaczę w kinie, że wciąż się o coś winie przepraszam. Za to, że cię kochałam tak mocno, jak umiałam, przepraszam, przepraszam. Za to, że cię kochałam tak mocno, jak umiałam. Lecz mam jedno ale, niczego nie żałuję. Wcale. Przepraszam, lecz mam jedno ale, niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Właściwie to trochę żałuję, że nie możemy posłuchać tych naszych rozmów, które są podczas piosenek. Pani Irena powiedziała, tu skopałam. Trochę tak, tak, tak. Tu Korcz ma do mnie pretensje i on ma rację, ale na koncercie to już brzmi inaczej. Czyli jednak pani koncertuje nadal. Puenta powinna być taka nie ostrzejsza, tylko taka z uśmiechem, że nie żałuję wcale. Wie pan, taka trochę... luźniejsza. A tu ja wcale... Ale nie, to ładnie brzmi na antenie. To wcale takie, jak pani zaśpiewała. Może do anteny jest dobry. A na koncertach rzeczywiście można trochę inaczej. Zresztą w naszych rozmowach tutaj właśnie przewijają się te koncerty, czyli piosenka, która tu jest ostatecznym efektem tej pracy, jaką pani wykonała, nie jest jeszcze finałem, bo na koncertach można ją zainterpretować inaczej, prawda? Nigdy nie jest to... Na koncercie jest, nigdy nie jest tak, jak na płycie. Nie, dlatego że po pierwsze, nagrywając, ja jak mówię, nie dotykam publiczności. To taki zły zwrot, ale o to mi chodzi, że nie słyszę, nie widzę, tak, nie czuję publiczności z widowni. Ale na koncercie publiczność mi wiele dopowiada. Jak słucha, czy uważnie, bo te fluidy, proszę pana, biegają, to lata, to biega... I my to wszystko odczuwamy, my gramy na publiczności, na ich odbiorze i na naszej wrażliwości. To wszystko jest, to jest niewidoczne, ale to jest. Ja dostaję wiele informacji, jak się powinna piosenka zakończyć, jak powinnam ją śpiewać i następnym razem myślę sobie, a może tak. To się dopiero naprawdę rodzi. Na setnym koncercie to można powiedzieć, jak to brzmieć powinno. Pani Ireno, jak się pracuje z mistrzami świata? Bo tak naprawdę jakby tutaj odczytać listę autorów i kompozytorów, to tak rzeczywiście pracuje pani z mistrzami. To jest łatwa praca czy ciężka? Dość trudna, dlatego powiedzmy sobie Piotr Rubik, prawda? Którego bardzo, ale to bardzo cenię. pisze cudowne rzeczy, Boże. Ale on pisze oratoria. Oni teraz wszyscy, proszę pana, tylko oratoria. Oratoria. Na szczęście to są oratoria jednak piosenkowe. Z tych wielkich utworów można wyłuskać piękne, cudowne piosenki. Ja byłam na jego wielu koncertach Rubika i pomyślałam sobie, jaka jestem zazdrosna, że on nie pisze dla mnie. No więc na poprzednią płytę to Cygan mnie jakoś tak zaanonsował. Nawet nie rozmawiałam z Rubikiem specjalnie, tylko Cygan powiedział, słuchaj, on ci napisze świetną piosenkę. I napisał. Wiara, nadzieja, miłość. Do tej pory ją śpiewałem. To jest piosenka, naprawdę. A do tej płyty też chciałam. I w związku z tym mówię, Jacek, do Cygana, wiesz, ty go znasz. Poproś go. A on mówi, wiesz co, on ci już nawet napisał piosenkę. Ja mówię, to dlaczego mi jej nie daje? Ja ci ją dam. I dał. Przeglądam się w lustrze. Bardzo refleksyjna, piękna piosenka. Cygan się no tutaj mocno, przepraszam za słowo, wysilił, ale napisał piękny tekst, bardzo piękny tekst. A z Rubikiem rozmawia może telefonicznie, może właściwie za pomocą mediów. On coś tam mówi na antenie, ja mówię na antenie, w każdym razie, panie Piotrze. Ja już może płyt nie będę nagrywała, ale na pana... Puczka, słyszysz? Na pana oratoria to ja będę przychodziła. Zresztą Korcz też, tylko oratorium. Oratorium, ja mówię, wodę. Może mistrzowie tak mają. Na litość boską, piszcie piosenki. Zresztą to z tych oratoriów wynika. Jeszcze chciałem poprosić panią o recenzję panów aranżerów. Ach, to jest... panowie zrobili mi wielki prezent. Ja rozumiem, że przy okazji pokazali swój talent, ale zechcieli się przyłożyć, też nie może nieładne słowo, do aranżacji na tej płycie. Tylko, że co ja mówię, zechcieli się przyłożyć? Są talentowani panowie. Krzysztof Herdzin to jest Marka. Pan Filipczak to jest Marka. I piszą, aranżują wszystkim innym, ale tu rzeczywiście chcieli, żeby ta płyta była spójna. Czyli żeby każdy z nich nie odróżniał się tak bardzo, prawda? Tylko żeby pracowali na całość tej płyty. No i tu muszę powiedzieć o Tadziu Mieczkowskim, który to wszystko nagrywa, gdyby nie on. No właśnie. To też mistrz świata w zasadzie. Mistrz świata, on umie wszystko. Ucho ma? Boże. Nie przepuści. A najgorzej, jak on tak sobie nagrywam i ja czuję, że coś jest nie tak. A on mówi, Irenko, jesteś zadowolona? To znaczy, że coś jest nie tak. Idź do domu, przyjdź za tydzień. Aha. To jest to, tak. Nie, fantastyczny pan. No i wie pan, ja miałam jeszcze wspaniałą opiekę, taką opiekę redakcyjną, znakomitą, bo pracowałam z Magdą Kawczyńską, która tak, na muzyce się zna, sama przeszła przez szkołę muzyczną, była takim koordynatorem. Jak ja nie mogłam czegoś zdobyć, to ona zdobywała. Jak ja nie miałam tekstu, to ona mi to wszystko miała. Wie, Magda, dużą czcionką, bo ja mam kłopoty, to ona dużą czcionką. Wszystko naprawdę była takim aniołem stróżem. A teraz w promocji tej płyty pracuje pani Ania Guzik, którą... Przy tej okazji poznałam, ale jak też w tym radiu oni pracują znakomicie, opiekują się. Ja nie mam żadnych kłopotów z dojściem do, na przykład do mediów, z lansowaniem tego, bo to przecież ta płyta wymaga promocji. Co ja mogę? Nic nie mogę. One mogą. I one są takie, to są dobre duchy, które pracują na moją rzecz, więc jestem im wdzięczna. Całuję was, dziewczyny. Ta płyta brzmi bardzo bogato i pięknie, bo to są ogromne aranżacje, wielka orkiestra i za to chciałem pani również podziękować, bo to przecież kawał fantastycznej roboty. Panie Marku, ja dziękuję za to radiu. Radio mnie zaprosiło do nagrania tej płyty. Pan Dąbrowa mało tak, że mi to zaproponował, to jeszcze użył formy, którą nie zapomnę. Czy pani zechciałaby? Boże, w moim wieku ktoś, młody człowiek zresztą, który powinien może, nie wiem, kochać inną zupełnie muzykę, zwraca się do starszej pani w takiej formie, żeby zechciała zrobić coś, dać mi takie możliwości. No, panie Marku, ja to doceniam. Ja się nigdy nie wypłacę. Nie, wypłacę się. U góry, jak będę już w Chórze Anielskim, to wam odśpiewam wszystko. Irena Santor jest naszym gościem. Dziękuję pani Ireno. Zdrowych świąt i wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji następnej płyty. Dziękuję z całego serca. Wszystkiego dobrego państwu życzę. To banał. Zdrowia. Wiem, o czym mówię. Irena Santor, dziękujemy bardzo. Przeglądam się w lustrze, nie istnieje czas. Przeglądam się w lustrze, mam 20 lat. A lustro odkłada w swoich szufladach mój uśmiech jak słońce i oczy płonące i warkocze złote na potem, na potem. To, co dane jest na chwilę, musi przecież być na zawsze. Płatki szczęścia jak motyle, nasza młodość i ma zawsze. To, co dane jest na chwilę, jest na zawsze. Musi trwać przez czas, przez czas, przez czas. Przeglądam się w lustrze, już istnieje czas. Przeglądam się w lustrze, mam 40 lat. A lustro odkłada w swoich szufladach mój uśmiech ciut gorzki, mą sukienkę w groszki, szczęście pod powieką, jestem w kwiecie wieku. To, co dane jest na chwilę, jeszcze zdaje się na zawsze. Płatki szczęścia jak motyle, nasza młodość i ma zawsze. To, co dane jest na chwilę, jest na zawsze, musi trwać przez czas, przez czas. Przeglądam się w lustrze, jak się skurczył czas. Przeglądam się w lustrze, mam tak wiele lat. A lustro złe wilcze, tak nie chcę przemilczeć tych kresek na czole i oczu zmęczonych i srebra na skroniach. A lata tak gonią. W lustrze cicho mówię doń, w twych wielkich szufladach moje skarby śpią. Mój uśmiech jak słońce i oczy płonące i warkocze złote miały być na potem. Oddaj mi je, błagam. Nie odpowiadaj. Thank you. Irena Santor z płyty Punkt Widzenia. Piękny prezent na gwiazdkę. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Miłego dnia. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 215. No więc było to mniej więcej tak. Przed paroma dniami biegał pan, panie Sułku, jak oszalały po pokoju. Widocznie miałem jakiś konkretny powód. Oczywiście, że pan miał. Byłem po prostu, cholera jasna, psia krew, biegaczem. I to sprinterem. Ale nie murzynem. No nie. Chociaż murzyni biegają najszybciej. No tak. No i co było dalej? Dalej było tak, jak można było przedtem przewidzieć. Wypieprzyłem się w końcu na mordę, tak? Oj tak, upadł pan i bardzo boleśnie się pan poobijał. I wtedy przypomniałem sobie nagle, co powiedział Gajowy Marucha, kiedy się przewrócił koło restauracji. Nie wiedziałam, że wtedy Gajowy coś powiedział. Bo prawie nie było słychać. Aha. Ale kiedy dzielnicowy pochylił się nad nim, usłyszał przytłumiony szept Maruchy. No, no, umieram z ciekawości. Widzę. No, co wyszeptał Marucha? Zanim na dobre zasnął, powiedział w ten sposób. Gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył. Jakie to mądre swoją drogą. Prawda? Prawda. Aha. Co aha? Nareszcie wszystko rozumiem. Co pani rozumie, bo nie rozumiem? Pana dziwne zachowanie od czasu, kiedy pan się przewrócił jako sprinter. Byłem bardzo szybki. Bardzo, ale od czasu, kiedy pan się wywalił, już pan taki szybki nie jest. Tylko trochę wolniejszy, tak? O wiele wolniejszy. Pan przecież w zasadzie od tej pory leży. Na łóżku. I prawie się nie rusza. Zgadza się. Boi się pan, żeby się pan nie przewrócił, panie Sułku, kochany, prawda? Cicho. W tej pozycji trudno się przewrócić. O tak, to święta prawda. Chociaż nie, można się przewrócić. Choćby na drugi bok. Tak, ale to nie to samo, co wypieprzyć się na ryło. Pewnie, że nie to samo. Powinien pan się jak najczęściej przewracać z boku na bok, panie Sułku, jedyny. Cicho. Po co? No chociażby po to, żeby nie mieć odleżyn od leżenia. Długo zamierza pan tak leżeć? Jeszcze nie wiem, to zależy. Od czego z grubsza? Od niczego. Aha, nie rozumiem. Ja też, tutaj zresztą nie ma niczego do rozumienia. A moim zdaniem każde najmniejsze nawet coś zależy od czegoś. Bardzo możliwe. A to wszystko to razem do kupy jest bardzo dziwne. Ale co? Wszystko. To niech pani tylko spojrzy. Na pana czy przez okno? Na mnie. No i co? Widziała pani? Nie. No to jeszcze raz. Niech pani patrzy uważnie. Patrzę. No i co? Szczerze? Szczerze. No nic. Jak to nic? No normalnie nic. No nic się nie dzieje. A ręka? Pana czy moja? Pana. To znaczy moja. Co pana ręka? Unosi się. Do góry. Aha. No i co? I opada. W dół. No tak. Co pani o tym myśli? A co niby mam myśleć? Jaki ma pani do tego stosunek? Czy to nie wydaje się pani dziwne? Nie. Dlaczego? No podnosi. podnosi pan rękę do góry, a następnie pan ją, panie Sułku kochany, opuszcza. Czyli robi pan rzecz najzupełniej normalną, a wymaga pan, żeby ją traktować jak coś nadzwyczajnego. Bo to jest niesamowite. Nie, nie podzielam tego poglądu. W każdym razie dla człowieka patrzącego na to trzeźwo, z boku, tak jak ja, wygląda to normalnie, żeby nie powiedzieć banalnie. Ja pani dam banalnie. No przepraszam, ale zdania nie zmienię. Ja pani nie zmienię. I po co się tak droczyć? Nie lepiej, żeby pan mi powiedział wprost, o co chodzi, zamiast pana zwyczajem kluczyć, kręcić i komplikować. Widzę, że będę musiał niestety wszystko pani od podstaw wyjaśnić. Myślałem, że jest pani inteligentniejsza, panie Lizo. Widocznie nie jest. To widocznie. Nie obrażam się, bo to i tak nie ma sensu. No pewnie, że nie ma. Zawsze wychodzi na to, że i tak to ja w końcu muszę pana przepraszać za to, że pan mnie obraża. No tak zawsze wychodzi. I dlatego niech pan wreszcie powie wyraźnie, o co chodzi. Bo zaczynam się denerwować. A tego spokojnie, cholera jasna, psia krew, słowo honoru. Słucham. A o co chodzi? No podnosi pan rękę do góry, a następnie ją opuszcza. Wie. I co z tego? I wmawia mi pan, że jest w tym coś niesamowitego, pana zdaniem. Bo jest. Paraliż pan ma, czy jakieś inne świństwo? Tylko nie paraliż. No to co u licha? Nic. Tak myślałam. Nic. Cała pana tajemnica. Nic pani nie rozumie. Być może. A to jest bardzo, bardzo ciekawe zjawisko. Zjawisko. W dodatku zjawisko. Tak leżę i leżę. Leży pan i co? I nagle... Nagle to chyba nie. Jeżeli już, to powoli. Możliwe. W każdym razie myślę sobie, czy by tu nie podnieść ręki do góry. Bardzo ciekawe. Żeby pani wiedziała, ale jak, myślę sobie, jak to zrobić? Ma pan prawdziwe problemy. Cicho. Ręko, mówię w myślach. Aha. Jazda mi do góry i niech pani sobie wyobrazi, pani Elizo, że na taki rozkaz, prosto z mózgu, no bo niby skąd, moja ręka unosi się do góry na mój rozkaz. Tak samo jest z lewą, jak i z prawą. A zaraz jeszcze spróbujemy z nogami i bynajmniej z głową. Ciekawe, z czym jeszcze. Prawda, że ciekawe? Ja nie mówiłem, a pani też tak umie? Jak? Tak jak ja. Prawdopodobnie tak. No to niech pani wypróbuje, no proszę bardzo. Niech się pani kładzie tutaj obok mnie i próbujmy ze wszystkim, z nogami, z rękami, z głową, z językiem. To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, kiedy tak człowiek se rozkazuje, a to wszystko bez łaski, robi to, co człowiek chce. No, jazda, nogo do góry. No jej, no co, no kopnął mnie pan. A to noga jednak, a chamka, kobietę kopać w szczękę, ręko, przywal nodze. O matko, no nie tak mocno, ty głupia ręko, bo ci noga przykopie. Nogo, przykop ręce. O matko, szpicem? Buta? Oj, strasznie pan się sam obija i sam pan siebie kopie. To nie tak, to tylko ręka wali nogę, a z kolei noga kopie rękę i tyle. W każdym wypadku pan obrywa. Tak, i tu jest właśnie jakiś błąd systemu. Chyba, że... No, to co chyba, że? Chyba, że ja nie jestem za bardzo typowy. O, to na pewno nie. No, w każdym razie nie za bardzo. Dziwny jestem z tym wszystkim. No, czy ja wiem? A może ze mnie, pani Elizo, jest wybryk? Dlaczego od razu aż tak? Wybryk natury, dziwoląg, okaz... A może mnie trzyma do zoo? Ale nie, no w zoo są normalne zwierzęta. Poza oczywiście tym słoniem, któremu Cypis wyrwał kła. Który słoniowi był przecież niepotrzebny. A Cypisowi potrzebny. A może mnie trzeba umieścić w jakiejś gablocie? Żeby mnie wycieczki zwiedzały? Jak pani myśli?